أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما مقصد سورة النساء بیان دا امور دا احکام چې دا احکام په ملک کې جاری شي په معاشره کې په دې سره امن راځي په معاشره کې خلک دا دین ته رسار شي د دین خدمت خلکو ته آسان شي د توحید په عقیده د توحید چې لکه د خلکو عقاید سم شي په سنتو باندې عمل خلکو ته آسان شي او که دا احکام جاری نه شي نو نه خلکو عقاید سمېږي شي نه په سنتو باندې عمل خلکو ته آسانی رهشي نہ سو جہاد کولیش نہ سو انفاق کولیش دارنگے نور چپنا دین کارنے دی جگہ مواشرہ کی جنگ جگڑی شر فساد نہ سو بس دے دین کارو کولیش سورت ری سی دے اور ایسا وہ بندو سایتنا پدی کی شپاڑ سرکام بیانے بین رعیت رعیت و عوام تا یعنی چدا عوام بخپل بمیس کی جاری کئی چو پدی کی کم حقوق دی دیو بل اغبا دا کئی تپلار خپل حق دے دزوی خپل لے دگاور لی خپل لے دخز دی دخاون خپل حق دے نو هر یو بدل بل حق دا کئی کوش تردیل پوری لس احکام بیان شوی دی لسو حکم تقریبا پاگی باندی سو بیان شوی دے سر شروع دے اول حکم دوی باید کیو نه حفظ و مال یتامہ دیتی مانا نو مال حفاظت یتیم دے دا مال حفاظت تو کچھ پس طریقہ دا تا مال حفاظت کولیش دوی موکم پدرے مایت کی حفظ و انفس یتامہ دیتی مانا نو جنکو دو نفسونی حفاظت کدا غی تسنگا خیال ساتلیشی کنی کا حق یادا کولیشی نکاو سو کنی شی یادا کولی نکاو سو مکاو درے موکم آیت نمبر چار کی ایتاو المهور للنساء نحلتا خل رداغی مهرون پا خوشحالی ورکی سلورم حکم پا پینزم آیت کی این دو مال صفا دبیو کفان دو مال حفاظت که یتیم دے که خپل خزر بچی دی وش کمال خراب ایتا دا پتا دو مال مور کوا پینزم حکم پا اوم آیت کی چه اخدار رداغی حق ورکی دا سلی خپل حق دے دا خزی خپل حق دا ورکا شپکم حکم پا آیت نمبر گیارہ بارہ یو رسم دو رسم کی تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله تقسیم دے مالوں نو پاغت طریقے چ اللہ مقرر کرے اگر دو نے شکر دے کہ سڑے مرچی دے مال تقسیم پس طریقے کی وہ مقام آیت نمبر 19 کی نلسم کی وہ مقام آیت نمبر 15 کی پنزلسم آیت کی وہ حکم ذکر کئی تطهير الانفس لرد الفواحش د نفسونو پاکوالی د پاره د بیاي د روک تام د بیاي د ختمولو د پاره او ته حکم په لسم آیت کې چې په میراث کې مال میلاوي خزینه میلاوي یعنی چې سره ورشي نو دا د مال د تقسیم بکی دا نه چې مثال کخذ یو یا یو یا دوی دا مو تقسیمی کرا دا ود یو یو سره یو وادو کی بل سوال نن داسی بانی دا وی خپل حق دے او دا وی خپل اختیار دے چا بچا سنی کار کئی یا نکئی نا همکم آیت نمبر 22 ویشتم کی چې د مشرانو بیزتی مکوی د پلارانو د کارنبو کی طریقه و چی دا پلار بیمن شد نو دا خذ سره بیر بی نکا کوا قرآن دا غیر دو کوا او لسم کوم آیت نمبر 23 دا غینا شروع شوه ده چې هغه سنت محرمات نه یعنی نکاح محرمات یعنی دا خر کو سره چې هغه دا وی سره دي کا حرام ده دا وی نه منه هغه سنت محرمات ذکر کوي تر دې ځای پورې هغه سنت محرمات بیان شوې دي چې دا وی سره نکاح حرام ده په دې تور همیشه ده پاره سنت د محرماتونه اغه خاوند والا خزه او محسنات چې خاوند واري په موږ د دې محسنات لفظ درې معنی کړي دي یعنی کوم جو د محسنات په درې معنی د ترازی رمو ویلو محسنات د لفظ د حسن نه دي حي سواد او نون حسن وی قلا یعنی اغه قلا چې انسان پکې داغه پکې حفاظت کړي دې پکې ځان ساتي نو د خزی حسن چې کوم دی یی د خزی خلاف چې دا باغی کې بچوي مله په دریو صورتونو کې دا یو چې د دې خاوند وي نو په خاوند باندې دا بچی نه پدې بدنام او عام تو سره په اسانه نشي لګیږي ځکه چې خاوند دې شته دا رنګي دوی محسن د خزی چې دی هغه داغي هغه پاکواله نه پاکدامنی او درن د خزه حسن چې کوم دی چې دا د یا آزادواله چې دا آزادي که چې ګولا مې وینځي نو هم محسن نه ده نو آزادواله د دې دا محسن دی ان دا د دې یو خلا دا پوښ د بدنامي نه ده بچاو مزید کې دا لفظ د محسنات پرې دریو مانو سر رازی پوش داغی وزارت مختصر گن دیکڑے امو پریمت خیال کی دنیکاہ یعنی او سڑے دیو خزی سے نیکاہ کئی رو داغی دا پارے اغدری وہ شرطو نے ذکر کر پوش چو اعیل لکم ما ورا ازالکم کی روا دي ساز او فار د ریسور له سونه علاوه چې سوم ردي دا هیڅ سره ته نکاح کولې شي د ریسور له سونه علاوه خو دوم راوي چې ان تبتغو چورټو ایتا سو به موان کوم په لګور د مالو پرو تب دغو کی مو ویل اشاره کوي ایجاب او قبول دا چې له کوم ما د خبره د جنې ما د قبول دا او دې به موان کوم دې سره اشاره کوي مہر دا او درې مخشیر غیر مصافحین پاک دامن شي او مشی بدلمن یعنی اغا پردمنی ستو ویلی دی دیکی یعنی دو یو وقت مقرر نکی چی گوری چرا مزدی سر نیکاہ کوم دورا دی دا پارا برین تکا مویلو دل دماغا آیت دوی آیت دوی کس کی ویلو و آخد نمین کو میثاقا غلیظا دی اغس دی خود تا سنا پا وقت نیکاہ کی وعدا بس دیو وعدا مضبوطا یعنی آو وعدا مضبوطا سدا وعدا مضبوطا دا دا چی تا دې سره د همیشو نه لادو کې چې د بده سره همیشه وخت یم نو بعد کې هغه کور روغ نه راتللو طلاق ته خبره ورتل هغه بیا له خبره خو لیکن ستا نیت بدانی دا ورنه چې زه د دې سره دی ورځ یا د هفتې یا میاشت پاتې یم چې دا اول نه دا اراده دا نکاح کیږي نه سره نه نو پاک دا باندې دا ده چې ته دا غي سره اراده وکې دا د همیشه لپاره پوښې چې زه به دې سره وخت یې وروه خو خو سره تیرم نو کته د یو ورځې دوه اراده کې نو دا خو پاک دامنی نه ده محسنی نه بیا خو چقرانو چې پاک دامن نو دا خو پاک دامنی نه ده هغه سره زنا کوي نو زنا پاک دامنی ده پوښې د یو خلی سره دې زنا کوي کاغه د ورځې دوه درو خبرې نو دا خو پاک دامنی نه پاک دامنی خدای چې ته دانی سره د همیشو خبر وتی چې زه به دې سره همیشو وخت یې او په نکاح کې ته که پخری نه وي نو په غیر ارادي تور سره ته دا وعده کوي چې زه به دې سره ښه وخت لرم او همیشه وخت سره دی. نو بیا چې کله دا شرطونه ذکر کړل نو قرآن وایي فم استطعتم به، نو که تاسو یله دې نه فائدہ واغستا، فائدہ غسل څه دی؟ هغه خلوت دی. یعنی چې خدای دې خلوت وکړ نو بیا ولما خامخا ورک فاتوهن اجورا فی فریضه، بیا مہر پتا لازم چې تو مہر ورکی. اوس دا مہر بیا کسره دا مقرر مہر نه زیات ورکی او کلو ورکی او کسر لږ اخلي دوه طرفه. ولا جناح علیکم فی ما ترابطتم به من بعد الفریضه، یعنی مہر چې کوم مقرر شوی نه په وخت نکاح کې نو کسره وای چې زه دې زیات ورکم او صحیح ده، اېدا څه لازم نه چې ما غوې او کسره وای چې را یعنی ګومان دې مو کړی شو خدای وي چې دا بس ما ته دې ګران کړو زه ګور باندې سکو نو دا هم څنګه نو دا هم پسې خبر آی جنا دا هم دا می سره متعلق دی. ومن لم یستطع منکم اواسو ومن لم یستطع او سو کی طاقت نبی منکم سان سنا تولن دمالداری تول مالداری ته وي. ومن لم یستطع منکم او سو کی تو نلوی طاقت نلوی منکم سان سنا تولن دمالداری، یعنی مطلب پزان دا خیالی که مطلب مالدار با نسم، یعنی مال حال برا سرا زندانی شی پوشی یا نشت دیو سرا او سوک چی توان لدنی سازونا توان تولن دمالداری این که حل مخصنات چی پریکا واخنی المخصنات آزادی آزادا المؤمنات مؤمنانی المخصنات این که حل مخصنات کی پنیکا والی آزادا آزادی المؤمنان مؤمنان، یعنی مطلب یعنی اوسره دے کیا گوی چرم یعنی مالو سنشت دے پیسی کی دا آزاد زکر آزادی ہو حق تقام اخا مہر دے ورکے بے وگی اوسره بزان دا خیال لگی چی مطلب پیسی سنشتا او نیزدی وقت کی بدس رسے پیسی رانشی کی جو آزاد سرا نکاح وکړی شي. فمن ما ملکت ایمانکم فلینکح، دا ینکح لفظ نه دا د فی او د من منځ کې ولګوي فلینکح پوښ لام فی لام سرا لام ور سرا ولګو صرف نور پکې نه بل څه ډاکټر کې نه راځي. فلینکح نو نکاح دیو کی مما دا چا نه ملکت ایمانکم چې ما نکاح دی ویلا چې تاسو من فتیات دیکن مؤمنات دویندو ساسو مؤمنان سمطلب یعنی او سرے دے کد آزاد سر نکار نشی کولے زکا آزاد اکو مہر موالی خام خا وشی داگی خرچہ لگردی دی نبیہ دی او دو گناہ کی دافتر کی دو پزان بانی رغی چر گناہ کی اختشما وشی او آزاد سر نکار کولے دشی زکا پیچیو سشتن نو نبی دې نکاح کې د وین دي سره او دا مؤمنات کې دې وسو لګو او دا کې دې اتفاقی دی ها، یعنی مطلب ضروری نه دی. مثال کې سره د مؤمنه خزنی وین زمې سال ٹھیک شو، یعنی مطلب کوي چې او مؤمنه نموا مثال کې د علی کتاب یو خزې سره نکاح کې نو به کولی شي خدا غالي کتاب خزې سره نکاح کول دا غیر بہتر ادا ہے چھے مومینی کو چوین زی دا غیر سر نکاتے بہتر دے سکر دالی کتابی چھے کبتی مثال یہودیانا دا یا عیسیانا دا غیر با نقصان دیلی پر نسبت دے سکر دا وین زدہ غلام دا خدا با تے بہتر دا دا غیر پر غور کوئی دے سکر دا مومین خود مسلمان خود کرا خو لیکن دا دین با دا غیر با دا بہتر دا غیر یہودیان یا عیسیان نا دا کی سر نکاح کول نہ بداخی نہ دا مومنات کہہ دے اسے رسد کول لگو خواہ پوشی یہ دا ضروری نہ دے چو مومن دی یہود علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی نکاح آزاد سرا ہو لیکن دا کی پر نسبت دا دی سر نکاح خی بہتری. ومن لم یسد یومنکم او سوک یہ توان نہ لگی ساتھ سنا طاقت نہ لگی ساتھ سنا تو رند مالدارے ایم کی حل مقصنات چو پر نکاح والی آزادی مومنانے نو پر نکاح دیو کی نو پر نکاح دیوالی مما داغنا ملکت ایمانکم چو مالکانی ملا چنسا چو من فتياتكم المؤمنات دويدو ستاسو مؤمناننا والله اعلم بإيمانكم پوچھو بھئی مطلب یہ گو سڑے گا آزاد سے نکاح نشکورے دگا خاما خاکے رو مہر ورکئی نو جو داگی مہر ورکئی زیادتی درورنا نو جو وین سے سرے نکاح ہوتی دو گناہ رکھا کھو داگا وقت کلا حکم دے گوش تو راہی چلا حکم آگا وقت کلے چھو سڑے پر پلزار مانے پر گناہ کی راستہ کی رو لگئی یہ اگر پیچھر گناہ کی پزناؤ کی باقتہ شم اگر مثال تلے بے بار من تا تا انگریزانو دو کفار و من تا تلے بے تا سو کتا ہوں پتا ہے چھو مثال پاہ دے کہ دو گناہ دا خدیر دے کہ انسان کو گناہ کی اختش نو آگوی چھو دو گناہ دا بشکیلو دا پارا پاہ دے کی اگر مثال دو گناہ دا بشکیلو دا پارا رسو کی نکاو کی ٹھیک شو پوچھو چیزا اگر دو باہر داگا زناو نا باہر کیلو کی رائی نا خدا چی مثال نکاو کم پوچھو دو گناہ رکھ بپت چھما پوچھو نو دیو دینا دا دو ویند سر نکاح کول اس کو دو ویند آر خیال کنچل آر دا خشتر دو سرانا قرآن آگا وقت چکم صورتحال دا کی خبر اوپرا پوچھو دا دا آگا وقت سروان چی مثال باہر وقت دو ویند دو یودگو اس مثال کے اسرے دا زیر کرے باغذے کی مسلمانات وی نو بہتر ہے چی مسلمانوں نے سرا جنگو سر نکاح ہوگی لیکن کدا چنی ہو مثال باغذے کی مسلمانان نہیں یہودیانی یا عیسائیانی داوی خود سر رکھو مثال ہاں دو گناہ کی داخت کے لو کچھو بھی پتہ مانے غالی خیال دائی چی رضا وہ گناہ کی اخدش ہم پسنا ہو کی خدا کی نا بہتر رہا ہے چی بیدر توادو کی نکاح دا غطری کمانے پوشی لیکن داغی نقصانات بہوی بیا بہتر رہا ہے چرے مسلمان کی دعوت و لبر کی لیکن نکاح سر ممکن ہے قرآن ذکر کری سورت المائدہ کی رازی پوشی وہ کوئی نا سنا قرآن آلتا ہوں سورت المائدہ وہ بولے خیر ہے قرآن آلتا ہوں اول دا مسلمانی دا مومین آزاد خبر رکھی چھو گئے بہتر رہا ہے جسرے داغی سر نکاح ہوگی آیت نمبر پریزم پریزم آیت وہ بولے دا سورة المائدہ پریزم آیت سبکم اس پارا دا سورة المائدہ پہلے نہیں آیت ہوئے دی پریزم آیت ہوئے دی آجیوم احل لکم طیبات ننبی رواد پرستان دا پارا پاکی زفر اکونا و طعام الذین طعام نمرات دی طعام مزل کی خوراق تا ہوئی و طعام نمرات دی دیکھی اگا دغدی مذبوحا حلال فرشی وشے تکا طعام نمرات دی تو روڑے ترکاری واقع لیں نو روڑے ترکاری خود دا چا پوڑے چھے دی دو پوڑے چھے دبل خود دا چھتا دکا دیا چھتے کہ حرام شہنی ہے چھوڑے نو تا دا آگا ترکاری ہے چھا پوڑے چھے پوشی خوڑے اپنے اشیو دا آگا نشو پوڑے چھے کمیسا کہ وہ بسم اللہ نہیں ہوئی لکھا مخا نو دید ہے کہ تو آم نمرات اگا مضبوح ہے لکھا حالا اپنے اشیو اشیو وہ تو آم اللہ دینا اور اپنے اشیو اشیو سے پارا مضبوحی دا کتاب جو اپنے کتاب حلو لکم روادی صاحب سے پارا وہ تو آم حکم اور مضبوحی صاحب سے حل اللہ روادی دی دے پارا والمحسنات اور روادی روادی رشی صاحب دے پارا روادی صاحب دے پارا المحسنات پاک دامنی یعنی آزادی من المؤمنات دے مؤمنان والمحسنات من الذین او آزادی دا کسام نبو در کتاب جو پیشو در کتاب صاحب مخی صاحب سنا ورہ یعنی دی دیکھیں والمحسنات من المؤمنات مخی کتے یعنی کہ مسلمان ہی مومن ہی تبیلاوی کی بہتر ہے خدا نہیں ہوگی اولا محسنات من لذین اوت الکتاب من قبلی کو تاکہ یہ عیسیٰ کا یہ حدیان چکم یاد ہے خدا بہتا ہے یہ رات ایک دمونہ وجور اونہ کرے جو اپنے تاس تویتا معلوم نہ دی شے پاک دامن مر شے بد دامن ولا متقیدی اقدار وہ رکم دا پاک دامن ہے حکم کئی یہ مطلب دا پاک دامن ہی ویچی مثال تلی کا ہوگی ٹھیک ہے ولا متخذي اقدار او مشي يار باشو نيل مطلب دا غيار انو او د اشنيانو نه دا خدا اي چې دوه سره نکاو په ور وي نو ته وي ته مثال یو شری دا دای سره نکاو نش کوه نو دا وی دی مومن سره دی اوتو کړی کین دا ني سره نکاو د ته به تر او کدا ني نو به دی یو د ني سائن سره نکاو کی ها کو دې یو دیر زیاد آغا شدید آلت کی جنسا حالانکہ نبی علیہ السلام فرمائی جو سرے بزار مانی پنا کے داختے کے دو ایر ادھری مجھے پکائے جو روجی ہوئی سے زوانا ہم دا پارے دا ہوں کرے جب روجی سرے دے انسان نفس دوا بھی مہوے دو پو سرط البقر کی آغا سرور حکموں دا مرد اصلاح کی پوش حکم سوم لے انتباد دے نفس حکم دو رجی دا پار دے نفس پر ترلو آیت نمبر 183 ہے غالبا. نبی علیہ السلام فرمائی چې سره د ګناه کې د خپل کېدو په ځان داغه کوي یا لذینو روجی دیونی شي ځوانان ولو قالو بیمانکم الله دوی په ایمان ساتو په ارادو ساتو الله د ساده ارادې پته ده مطلب ته لیکا په سر خیال باندې کې ولو ایمان ورته ځکه هغه اراده ده ځکه ایمان د زوی قیمت ده نو مطلب ارادو په انسان پر ځای کې کوي ولو ایم بی ایمان ولو قالو بیمانکم الله کوی دې په ارادو ساتو بعد کوم بعد بعد ساتو بعد نه دي مطلب یو خلک کې یو د بابا ادم بابا اولاد دي کنه ټول ته یو ځان دي کې ساده خو ادم بابا اولاد خو نه کړه بعد کوم بعد بعد ساتو بعد نه دي فتقهونا نو په دې کا واه دا خزي دې فتقهونا يهونه کې دخل نو مراد څوک دي هغه وین دي ښه علماء فتقهونا نو په دې کا واه پیدا وین دي به دې اړینا په اجازه د مالکانو لدی پوښي یل نو مالک ته بیا و اجازه تخلي چې کله د وین سر نکاح کې زړه کا غوړه باندې وین سر دبل کړه نو دا هغه د مالک نه به اجازه تر څه چې کله هغه سر نکاح کې زړه دې خو اختیار شنه ته غلام یا د وین د خپل څه اختیار نه کړه فرق کې کوونه نو پرې کا وای دا وین دي به دې اړین نه په اجازه د مالکانو لدی واتون اول پیری د اور اوجو نو مارو دي مہر بدیل ورکه خدا مہر ور کو دیل دیل نی دیغا دا مہر زکه وین زایا غلام دا خو د خپل را د اوجیز مالک کی دی نشه دا دا خو د بل تلاش لاندې نو دی دا مہر چې کوم دی د دی وین زو دا بل دی مالک لور پکې ٹھیک شو دا چې چا وین دی واتون اول پیری د اوجو نو مارو دي بیر مارو په خې طریقې سره مہر بدیل ورکه ها مہر دې ورک دې محسنات شی پاک دامن غیر مصابیات مشی بدلمن پوشی یہ مطلب دیو روز دو خبر ہونے کے محسنات دارنگی نکاح کول دا پاک دامنی دا شی پاک دامن شی پاک دامنی خود تو حکم دیکھا محسنات شی پاک دامنی غیر مصابیات مشی بدلمنی یہ مطلب دلی چل چل دیل منو چی دکڑی محسنات شی پاک دامن او مشی بدلمن ولا متخلات اخدان او مشي اربع شن خذ توي ولا متخذات اخدان او مشي اربع شن اخدان ده خدن جمع ده خدن ویلی کی پټ یار تھا پوشی چوبیا نیا چو مطلب هغه پټ اشنا پوشی چې سره په نوم باندې سوشل می خدن هغه یار ته وي هغه دوس هغه یار چې دې انسان دا په نوم باندې سو دا په وینا باندې چې می چا ته ویل نشي پوشی ولا متقیدات اقدان او مشیار باشن فیدا اوشننا پس کرد چی خاوندان والا چی دا خزی فیدا اوشننا پس کرد چی خاوندان والا چی دا خزی کمی خزی دا وید دی خان مطلب خاوند دیو شو فیدا اوشننا پس کرد چی خاوندان والا چی دا خزی دا وید دی فیدا تینا پس کرد چی راد دیو کل بفاق حجدن ببی آئی سرا پس کشی را دو پر دیوین دو بیفاقی جدن پر بیائی سرا یہ مطلب زنائی اوکرا وادن پس او گوان پی تیر سو دو سو بھی نیخا فا ایدا اوکشن نا پس کلی چی خاوندانو والا چی دا وین ری فا این اتینا نو کرا دیو کرل بیائی تا پر بیائی سرا او گوان پی تیر سو بیا یې څو پر مطلب زنای وکړه او دا نه یې به کوارو دي شو ته کتي شو مخې کړه آیت نمبر 14 کې والله تی یقین رفا کې تم نه ځای کوم فشتشیدو علینا اربع د منکم خلی بیا یې کی مطلب نو گواهان به ضرور جوړ جوړ مطلب ضرور گواهان دي تیر کوي نو ته ما ته ضرور گواهان خبر تر دغه پس کړي چې خاوندان وایي چې دا خزی دا وی دي او کراتو کې بیا یې سا بیا یې سرا ان بیا یې بیا یې کی جناو کی او سرو گوان پیتی شی فارے ہننا نو پدی باندی نے سمال محسنات نو پدی باندی پریوین جو نیما دا ماغا علی محسنات چپا زاد باندی میر آدا پیتا سزانا آیت تا خیال کوئی خان پس کل چی خاوندان والا چی داوین دی نو کراتلو کی بیائی تا او گوان پیتی شی فارے ہننا نو پدی وینځو باندې نیمه دا ما هغه علی المحسنات چې آزاد باندې وی من العذاب د سزا نه مطلب دا دی چې دی ویندي زنا وکړه گواهان به تیر شو نو دې ته بعد آزاد په نسبت نیمه سزا ملاوي ٹھیک شو نو خدا وعده کړی دا کلمه خو دې په ادا احسننا وعده کړی ٹھیک شو او وعده نه بعد دی زنا وکړه دی ویندي نو دا وعده کړی آزادي چې وقته آزادي او وعده کړی ملاغي سزا صدا په شریعت کې تجې رجب رجب نیمېږي ها دا وایي چې وینده دا وعده کړی او زنا یو کړه غواړ به تیر شو نو دې دا بعد آزادي په نسبت چې آزادي او وعده کړی نو هغه داغي سزا باندې تنظیم ملاوي نو رجب دا آزاد خلک وعده کړی دای سزا په رجب دا رجب نیمېږي نو دې کې د آزاد نه مراد هغه آزاد ده چې هغه نو وعده کړی راځه یني وین دې د وین دې په اړه د رجب سزا شته نه ٹھیک شو دې ته په دغه چې کوم آزاد دی نو وعده کړی داګه هغه نیم سزا باندې تملاوی د آزاد نو وعده کړی خزي چې آزاد دی او نو وعده کړی خاوند دی نه او زناو کې دایي سزا سره چل کوړي نو د دغه په نسبت بدی وین دي دا چې وعده کړی دا نو دا سل کوړو په دې باندې د 50 کوړي ملایي ٹھیک شو مطلب یې هغه دی سر کې نو دې کې آزاد مراد هغه نو وعده کړی آزاد ده ښا پس کله چې خاوندان والی چې دا وین دي نو قراتو کې بیا یې تا او ګوان دې دي شي نو په دې باندې نه شوما نیمه دا چې په آزاد باندې ویم آدابي دس ادا سزا نه ذالک دی اشاره دی وینځ سر نکاح کول ښه دا وخت چې موې ذالک دا د وینځ سر نکاح کول لمن دا حکم ذالک دا وینځ سر نکاح کول دا حکم لمن هغه چا دې ښه چلا دا نه د مين کوم چې دې د شاوت د مين کوم صاحب سنا هی په ځان باندې د شاوت نه دی چې مطلب ګناه کې وخت شپ پښو ذالک دا د وینځ سر نکاح کول د دې دا حکم لمن دا چاله بار دې خشیل انا دلیکم چیری کې شاوت دلیکم ستار چنا ان دې پزا ما دې ګنا نه یری کې چر ګنا کې وخت شم نزدکا د دې وینې زرا مطلب او پیسې وسشتل چې راځه دې سر دی ګو کې وا تصویر خو بیا الله حکم کوي چې وا تصویر او کتا صبر کوي خیر لكم وی با ور سال دو پار شی بیا وی با ور سال دو پار دا وسال ور بهتري کته صبر وکي ٹھیک شو یی کله وین سره دی نکاو نک دو یو دو نی سایه سره دی نکاو نک مزه کو صبر وکي دا بل بهتري ٹھیک شو ور دو هغه یو دی نی سایه سره نکاو کول ای کو نقصان دنیا د پتا چا د پتا چې سال بچی بلی یو دی ان شی سایه شي پوښه لیکن دی وین سره نکاو کول کیسه نقصان دی یو پتا وختي موي چې دی وین دی چې کله مهر ورکړ نو هغه خپل ځان مالک خپل نه بلاغي مها بلاغي مالک نه ورکی ٹھیک شو بل چې دې کوم اولاد شي نو هغه اولاد ان دا مطلب ډایرکټ څنګه دا وې دي کوم اولاد کی پوجې نو دا په هغه سړي غلامانه چې دا چرچا وې درا حالانکه سا بچی وې خدا به دا غلامانه دی یو تر دا دې خزر پیدا دي کنا نو دې وجه نه دا به ډایرکټ دا هغه سړي غلامانه نو دا خبره نقصان نه لاله پکې پوځي بلدا مثال داخله دا وینځ د دې مالک هر وخت حکم کولی شي د راوختو د پاره مثال څنګه ده او د شپې په ناوخت باندې هغه د حکم رونی چرته ته می باندې دی یا څه کار دی څنګه ده ستیک ده لیکن چې هغه د ځکه دا وینځم ده کنه نو کاغه د حکم وکړو هغه بیا دی هغه منډه کوي نقصان یې ګرځي پوځي زګ پرانی و ان تصویرو کدا صبر وکي خیر لکو وی بابر سال ز پال دا سال بار بهتري ولا غفور رحيم اولاد به کو ګمه روان يريد الله دا اوس علت بیانې د احکام او بیانولو چې دا وګون الله بیانې احکام دا سلا يريد الله الى غوري الله دی وبين لكم د پاج بیان کی تا احکام د اسلام د معاشري یوید اللہ واری اللہ لیو بین لکم چې بیان کتاب دا احکام د اسلام د معاشري کتاب د اسلام د معاشري احکام بیان شي چې معاشري دې سمج ويهديكم او بیان کتاب شتا سنن الذين طريق دا کسان من قبل کو جمع کې سات شنو کتاب شتا د مخکینو هغه طریقې بیان کی ور سره چې چا په احکام عمل کړي نو دا وی سنجام شو او چا چې په احکام عمل نکړه خل اخر سمج ويهديكم او بیان کتاب شتا طریق دا کسان من قبل کو جمع کې سات شنو چچا پر احکام عمل کو اغه سنگ شو او چچا ونه کدا اغه سنگ شو و ایتوب علیکم امیر باندې کی الله پتا شو ای الله دې توبې توفیق درکې چې په دې احکام عمل کې دا الله مهرباني به وشو پتا تاسو وری څو چې په دې احکام عمل کې کافر به کوي ګره نو کافر به کامیاب وي او اگر مسلمانانه به نه کوي کریم وایي کنه پوه شي نو په نقصان کې وپراتی نه نو کوي مسلمان په نقصان کې نه دی وایتوب علیکم مهرباني وکړه پتا شو ولو غالي من حکیم او الله دې په حکمت والا ده ولو یریدو او الله غالي ایتوب علیکم مهرباني وکړه پتا شو الله غالي چې الله پتا مهرباني وکړي چې الله چې ته پر احکام اولو کې چې دا الله رحم دوان دی شي او شي چې دا الله نه توبې سو اخې چې الله یې توبه قبول کړي خنه ده ولو یریدو او الله غالي ایتوب علیکم چې مهرباني وکړه پتا شو ويريد الذين او واليا كثانيه تبعون شهوات چروان دي خواهشات بسې یک څه خواهش تابع دي خواهش تابع څوک دي چې هغه پر احکام عمل نه کوي ځکه ګوره دا هیڅ خیر نه ګوره الله غواړي چې بدا مهرباني وکړي کنه چې په دې احکام او عملو کې چې لا تا د احکام الله بیانې چې ته په دې عملو کې چې د الله د رحم لاندې راشي چې ته الله د توبې سوال کې چې الله یې توبه قبول کړي الله یې جنت ته بوځي لیکن هغه خلک چکه ستا دشمنان دي ستا ایمان دشمنان دي پوه شي ستا عقیدي دشمنان دي هغه څه کوي او واړیا کسانیت دمونه شهوات چې روان دي خواهشات نه بسي څه غواړي انتمیلو میلا دیما چې واوړی تاسو د احکامو نه د الله د کتاب نه میلا دیما په پښتورې باندې هغه شهوتیان خلک هغوی دا غواړي چې ته د الله د کتاب نه واوړی د احکام باندې عمل ونه کړي پوشی اشرا الله په احکام دی عمل وکړه دا الله رحم لاندې براد شي جنت ته مارو شي جهنم ته براد شي تیږه پر جاتم شاو ځان دی دا الله دې دشمنان دي ساده ایمان دشمنان دي ساده عقیده دشمنان دي پوشی چې هغه ساده جنت دشمنان چې تا جنت ته نه بوته غواړي چې ته جنت ته لاړ نشي وایي په غواړي دا چې ته دا الله دې کتاب نه واړو احکام نه باندې عمل نه کړې او واریا کدانیت دیونه شاوات چروان جو خای شاتو کدی ای انت میل میلا بیما چې واوري تاسو تنا دی کتاب نه دی احکام نه میلا دی په اوختو لوی باندې یری دلا بیا ګورا د درین دل باندې دی دوانا ایتو کی الاتو لوی باندې ها دی احکام وی باندې ور دا بیا درین دل باندې یری دلا واریا لا ایو خفیبان کوم چې سپک کتاب سنا بوجو دوان شری واری الله ایو خفف عنکم جس پت کی تاب شنو بوجو دا معاشری یعنی پتی احکام بانی عمل کول دادا سے چیتان دا معاشری اگر بوج اللہ سپکی زکر دا معاشری چکم اگر بوجو نا دی درست و رواد نوٹی اگران دی کنا پوشی اگر دا سوگ رئی چکر سرے برشی دا غمال بس طریقہ دا سنی پوشی دارنگی غم کی خادی کو گرا دا خلقو چکم اگر رسم و رواد دے سو نا خلقو گران کرے دے پوجي غم ګران شي ویلې هغه غم هم صحیح ګران شي پوجي هغه خادم خلکو د ګران شي هغه بس مرواز سره نو الله وادي چې سپک کی تاسو نه بوجو د باندې یې په احکام باندې عمل کولو کې څه فائدہ ده دغه دې کې اځي دین یوسو دین آسان دی مخکې د یوسو د بقره کې آیت نمبر 125 شو والے ون یرید الله بكم یوسو ولا یرید بكم روش الله غواړي په تاسو اسانتیا الله تاسو څنګه ورنه غواړي بلکې الله په تاسو باندې اسانتیا غواړي سختي دی باندې غواړي نو دین آسان دی پوه شئ په دې باندې عمل کول آسان دی خو چې کله ته د الله د پیغمبر په طریقو باندې بوکو عمل کې ال آسان دی او چې خپل رسم او رواج کې بیا ګران دی بھائی پوه شئ ریو یو تاسو ګورې په نن سبا وخت کې خلکو د دې کوونه ګران شي ویني پوه شئ بشور دي کوم نشي کولای ولي زه دا غرس پرواز ګران شوی دی په معاشره هغه رسم رواج خلک دونه تنکړي دي چې هغه وضو نه کول مو تکراني پوه شي نو خامخا د کانو بزرګانو کې ستکی په بیا کې مختکی وړي الله سپر کتاب سره بوجو د معاشره وخوره کل انسان ضعیفا او پیدا پرشوه ده انسان کمزور ہے انسان کمزور ہے بھئی کمزور ہے بھئی احکام و عملو کچی دا بوجود دا معاشره دا نسبک شی زکتا کمزور ہے دا بوجود دا شوڑے تا یا پر امانا واری اللہ ایو خفی بانکم چا خیرت سے لو لگے واری اللہ ایو خفی بانکم جس پک کی تا سنا عذاب دا خیرت زکتا چی پدی احکام و دی عملو کو دا خیرت دا عذاب نا بود بچی پدی دا جانم دا اون نا زکه دو چې خپل انسان ضعیفه پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې بهي کمزورې کته په احکام او عمل لکه نو ته دا جهنم هغه اور برداشت کولې شي بیا چې دا کی تزان دین کی نو الله وایي چې په احکام او عمل کې چې اخرت د عذاب نه بچي زکه کمزورې به باغ عذاب تزان دین نه کړی شي واری الله یو غفبان کوم چې سپک کتاب سنا عذاب د اخرت او پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې یا ایو الذین آمنو دا اوس یو لسم حکم یو لسم حکم پردی مالونه مه خوري نه یانه په اموال محرمات دارا مالون له خوراک نه ځان وساتئ یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا یا الذین آمنو کی اشاره غره هغه د صورت مقصد دی ښا ته ایمان والو چې تاسو من الاحکام دې ساده ما چې چرته په دې عمل کوم ترکه د ایمان راوړو سره وې تا دا منلې دي ښا ایمان د کلیمې له ویلو سره تا دا عمر چې په دې عمل کوم ښا او ایمان والو لا تا کول مال کوم مخې مال نه ساه صبح نه کوم په مېس کوم کې بل باندې بنا جاري کوي کو بنا خپل مال بنا جاري کوي خو له سوي هي تا د مخکار کې مال خوراک مال جایز دی خو لیکن ناجایز به یلا بنا جاري طریق خپل مال خوراک سره یعنی ناجایز طریقه باندې دا چې په رشوت باندې راوړي کوړه دا نه یي بوسو طریقه باندې یا په پرس طریقه چې کوم ناروایي چې هغه مال تا کوړه راوړي نه نو دې که سوچو کا چې دا تا په حلال راوړي که حراما وشي مخول مالونه ساجو په میس بلکی په ناجایز طریقو د سود مال له د رشوت مال له وشي دا نه یي نو چې په دغه طریقه زغلا مال له دا ناروا دي پنا باطل ده باطل مال ده باطل طریقہ ها الا مگر خوری انت کول تجارت چوی دا مال تجارت انت را دین درځه منځه من کوم سال سنا درځه منځه نه من کوم سال سنا یعنی یو مال سار پر جایز کوم وخت کې چې بای کې دا دو خبري یو دا چې باغ تجارت په ذریعہ باندې تجارت مطلب څه دی یعنی مطلب یو سیس پیسی تاول پیسی دیواغ است یعنی دو مال دو حلالوانی دو لاری دی یو دا چاہی اگر تجارت بھی تجارت دا دے چاہی کی ویسال تا پیسی ورکڑی یو سیس دیواغ است ایشوا تا چیز ورک ویسال پیسی دیواغ پیسی دیواغ است یا سیس دیورک پیسی دیواغ است دا پیسی تالا نا نی ایشوا دارنګي بالوقال طریقې معاملې د قرضو باندې شیز قرض وی شیز نه پیسې تاور پر یاور نه او چې تاسو د بات کې ملاو شي تاسو جو معاملې موږ باندې کړو شو نو بکر یاد کمر 282 کې هغه وګدای کی تقرض چې کوم کیسه موږ کړو پوه شي دارنګي مثال بالوقال شیز موجودی لیکن پیسې نه تکم شاته دکاندار الله حساب سرکاته ده او دا غوښته چې وي سردارا کا پیسې ورتبات کې ورګي شو نو تجارت څه ته وي مطلب پیسې له کسي دیوالس یا سي دیوال ته پیسې دیوالس او دیم چې پاسیس کې لږه باندې آئی چې پرزا سره چې اسیس ته تو ورکې وشي یا تا نه غسلې کې چې صاحب راځي یا ته چې چا نه اخلي چې هغه راځي دا نه چې رضا په نی ګوره بیا موږ سیز ناروا دي حرام دي رګو سال باندې کا دا خلک باندې کوي دا پولیس والا یا نو ناروا کوي غلط کوي چل څو کې کوي غلط کوي اصل دري کې په ور دي جوړي ګرا را کاله کا پوه شي لږ شي راوای دي دی او شي چې د پیډو سو یې څلور په وځ کې نو هغه مجبوري هغه او پیسې غوالي او موږ عمره چې مثال چا کول شو نو ورته نو دا سوچ نه کدي سوي چې دا چې دا چې زواوس دا سوچ نه کچې وې دا چې ځات لما دا ما نه حلال دی انا بچو نه لاشي کول ټول مدا حلال دی انا ځکه مثال چې دا په پیسې وې پرېږتا لې شي ځرکه تجارت خوش خو نه کې نه لامتیا بګینو وا پوجي لامتیا هم دا شرطه ده حلال والی د مال لپاره چې هغه بګیرا په نزاو می پوجي ځکه لا د شرط سر بیان کړ او ایمان والا او مخ په مرونه صاحب په مس بلکی بل باطل بنایز د ناجایز طریقو الا مگر خو نه ان تكون تجارت کوي چوی تجارت ان درازن درځه منځه من کوم شاسو نه مطلب چې هغه تجارت وی لین دین وی او دارنګي مطلب یو څه زور کتا او پیسې دی ور پیسې دی واغس او دل چې په درځه منځه سره کدا نه وی ناروا دی ولا تقتلوا انفسكم او موج نه پردان نه ان الله کان بكم رحیم بشک الله دې تاسو باندې مهربان مونږ په دې باندې مخکې مو ځان ته چې د حلال مال پوښي اگر حلال مال مختلف دلیل پوښي حلال مال داو کې دې چې ځان تاسو د پلان نه ملاو شوی دی چې کوم تاسو د میراث کې پر داو حلال دی پوښي تجارت کې یو غټ داو حلال دی پوښي ا دارنګي چا د توفه درکلا پیسې درکړې خپل شي درکړه هغه حلال دی کنه یا پتا بادشاہ تعالی اعلان درکړه هغه حلال دی نو دې ته وایي چې وایته مال راوړي پورتا پوښي دا باطل دی ناجایز دی او کنه حلال دی بچو ما ایسا کنی حلال دی حرام دی کالا دیو کنی بچی بدی حلال دی آمی او حرام دیو کنی پوشی نو زانم دی نقصانو که خدی بچو لن دی نقصانو که زکا ہندا که بچی او پتا که مال بانی چرا گر چی و خام قائلیو بیا حرام اکی دا حلال دو حرام اثر گریا ساتے دیر دیار دی پوشی او دیت اسو چکا چکلا دا حلال دو حرامو اگا دا گو پر تسن پر دلیو جدا حلال دی که حرام دی دې د څوک په چکو په کور کې وکړه بچي نیکمل تر څ رواني نیکې طرف تا پوه شي چې مال دې حلال راځي او که چېرې بچي دې قران تر طرف روانو پوه شي او په کور کې بیا یې ځات دې نه ناروان ځات دې پوه شي چې دا مال چې کوم راځي کور تا پوه شي نو دا په خطر کې نه دی روان دا یو غلط نمونه ده نو یو ځین کې چې نور یو خبرې هغه د اظهار کې دې چې دوه معلومې دوه خدا بکی او جرا دمانو ویدو پوش او ایمان والاو دلی آیت دلان دی علماء او مسئلہ ذکر کئی استاد محترم فی القرآن رحمہ اللہ علی دا بیع بالعجل پوش بیع بالعجل یعنی یو لین دین چلازی شاگی کی نیتی نیتا سمانا لیکن مثال یو سیز دین چاکو پنا بدو باندی لیکن سن چک سن دانا سبا دا جشتنو دا کسی دی پوش چې باقي کې تا سیدواغست او دا غسید د نقدو قیمت یو شانتی او د نقدو قیمت داګه د وجودای پوجي نو بری کې مثال سم را موبایل نو غیر خرچي کې پدغه طریقو باندې یا مثال نو سیدو غاړی ماړي نو بری کې دولماو اختیار دی چا به بل اجل جایز دی نه بازوی نه جایز دی پوجي چرو دا د سود معاملې پکې راځي خویا ساده به بل اجل جایز دی پوجي خوجو به دی چې دا معاملې پر د نیټې چې کومې بدا بیا بل اجل چې کوم دا وزارت کوما نو بده کې واضح خبره دای چې به چې کله شیش په نام دوه باندې درې دا ما خبره ده کله شیش په نام دوه یې وتا ته ملاوی کې په یو رات باندې لیکن چې کله تاسو په کار روښ نه خامو کا دا نه ولشل روپیا وسیز ګرانی دا خبره یا ساته ٹھیک شو خلیکن خبرې په کې مختلفې دادي د خجیم سات هغه سوت ته ذکر وځي سوت ته دا وی چې مثال یو سره وي مثال دا موبایل لري زما دی زه دا په دغه باندې ورکوم پر دغه باندې چې دا پرلس دی یو سره باندې پکړ جوړ کړی مثال پاکستان باندې نور د چیلا بشل روپې دی ٹھیک شو نو دا جایز دی په دې کې خبر دی کې به مخبر نشته خلیکن د دې شنو په معاملې کې سید الله ورانی کې غلطي اوس دا موبایل دی مثال ما سره دی زما په قبضه کې دی تا ما سره دی خامخا نو دا جزاله ورکوم او واضح ورته ویم چېرې به داسې ده داسې پلس دی په نقد باندې او کدي په کشتونو اخلي په قرضو مطلب نو بیا پرشل دی کچھ دو برادر چې دا کله زاغ نه سول ورکو چې دا زما په قبضه کی په ورغه چې کله یو شي تاسو په قبضه کی نی ته هغه ته وی چې وایي مثال یو شي چې ته چا نو مثال دا موبایل له دا ما سره سره وسشت نه یو کار ما نه راځي ما دوی چیرې مثال دوی ته تصویرانو خبر چیرې دا موبایل مثال هغه مینیو کو دې برته او چیرې ما زدا موبایل ما بکار دې مثال وشي او چې ما سره موجود شته نه راځي او زه دا سړی ولېږم او د بازار نه موبایل راوړي ٹھیک شو او دته په دې باندې څه پیسې ورکړم هغه کس ته مثال زما د دکاندار سره خبرې هغه سره ما ډېر کړې چې وایي زه به تا له سړی راوېږم او تا هغه له موبایل ورکړو زما ستا لین دین دی زه به تا له پیسې درکړم نو زه د سره کوی چې زما کار کوی شه دې کار سره تا خبره غلط راځي ښه ځکه چې تاګل سړی ولېګ نو هغه موبایل هغه هغه ډایرک ورک سب کوم ځای کې روان دی هغه غلطي سر دا ځای کې کیږي په دې خبره باندې پوهېږي ها د دې ممکن ده چې ته خپل کسو نه یا په خپل لار شي دا د دکاندار نه موبایل راوړي او دا کس کې نه ولې یا د ټټه مو کې جوړې ته په فلان کې ټایم کړه ما ورته چې راوړي دا ته مخ ته پروت دي ته لار شي بازار ته ورځي د بازار نه راوړي پوهېږي او هغه ته وی چې وای داسې والا او بیا دا کې نه ها یا د څه مو ته ویل شي پوهېږي دا کدا و شو دې حالو دا غوښ ممکن نه دا ځکه چې په دې کې هم دا غږ ما ملي دا غږ دې دا غږ څه کوي تر کې هغه شي ساتو موجود نه دی ها دې شو ته ویل چې وای راشه زه به سي دراو بیا و بعد کې خبرو دا کدا موږ کې صورت کې خبره غلط ده کې دې شي بری باندې ځکه چې یو شي ساس رښتنه او ته داګې له دین کې دام دی ګره اور باندې وی اکثر چې دانن سبا انلاین جسمه سیستم کی ډراپ شپینګ ورته وی هغه هم دا شانتي چې اوسې صاحب مثال ما دکان کې تصویران لګولې دیو دیو مثال د موبایل نو او اوسې ما دا چې وی زواره موبایل پکار دے حالانکه ما سره موبایل دکان کې شته نو دانن سبا د کتا باندې کم خلک دی وی په دې باندې ڈراپ شپنگ ہوتا ہوئی کہ ماں دکان کے دبن چڑی دو سودا تصویران لگوری سے رو ماں سر مال نشتا نو یسر مال دا چی بھئی مال دا سیز راکا مال آڈر راکی نو جو تن چخص سادا پکار رہے نو جو داغن دا آغا را معلومات واقرن دا غنوم واقرن دا آغا پتا چرسی آنلائن دا سیستم بیرن سوا وقت ڈراپ شپنگ ہوتا ہوئی خدا ہم غلط تھے پدی چکه سیر ما سشتره زما په قبضه کې نه ده پوه شي نو زه څو کوم دا غنه هغه پته واخلم دا غنوم دا غار شي او زه چې چانه لا غواړم نو لکه زه دا غو په ځای باندې بل چا لا اډر ورکوم ځکه مثال خبره زما دکان دی د ما اډر راک چې وایي زما دا شیز په کار باندې دا موبایل نه په کار دی خو ما سره صرف دکان کې صرف هغه تشریح مو دې مال غوړي دي پوه شي مجھے تو ماں کھاؤ کر دے لگا دیا خود دیا خبر چھے بھئی زمان کو دکان کی رسولان دے گئی لگا ماں سامان شتا ہو کنشتا نوزا آگا دیتا آگا دن آتا بتا واقع لما اور دے جسے دکان دے دیتا دے چھے بھئی جتا لارڈ روڈ کما چھے بھئی زمان موبائل پکار دے او پوشی نو ماں پہ دیتا دکان آگا ریٹ کرتے نہیں زبا آگا دیتا مثال خاما خا زم دکان دارم زبا خاما خا دان لگا ٹکو تو ما دغه دکان باندې خپل ریټ لس لګولی دغه د شنه یاد کوم خو غسیز ما سره نشته نه ګوره ها د ما لاړه راک او ما لاړه کغه د پتو نکلا او څنګه ته ودا پتو شي دا پتو ددا خو ما ته څه اړ شي ته راو کې وي داسي د په ته یی داسي په دې باندې ولې نا یا راو لېګا نو هغه غپت د لاړې د طرف نه اوسې راشي پوه شي نو زما په قبضه کې داسي نو کومه ته وکیل څه په ګټه ملاو شو دا ناروا دا شو کې راځي خدای حرامه ٹھیک شو مختلف صورتونه دي دې چې زده او کیس کیا نشه حلال دی نار جایز دی چې اوسې ستاخلی په وړاندې وي چې چا نشي زور کې چې اوسې ستا په قبضه کې لنډه خبره ده کار قبضه دې بینځو منټو دې لسو منټو وي پوه شي خو چې ستا قبضه کې راغلی یا غسې بیا تا غسې بل نه پو کیسونه باندې ورکول شي جایز دی او جو اسی صاحب قبضہ کرو راغلے نہ دے یو منٹ کر پارم چرا چیم کافی دے کچھ اسی صاحب قبضہ کرا چی مجھے قبضہ کرانا لیا ساتھ ناروا دے خبره ختمه کیسونو والے چې کومه کیسه کیده نو دې ته وی بیع بل اجل نو باندې دا نه جایز دی اکثر علماء چې جایز دی خو خدا نور صورتونو کې اکثر باید وکړو غلط اعلان نه شي دي خامخا شیطان خوشته شیطان بدلا د وایسي او چې څوک اعلان کوي خیه چې څوک نه کوي هغه به ځان له لاله ګوري د حرام ده پاله خو شي بهر اقل دی ولا خبره کوي یا ساتي دا به ضروري ده چې دا په کینی لګوي نه حواله وي خو شي یادارنګي مثال یو سره د کسو چې راځي راځي ولا خبره ما وکړه چې مثال یو څه ما سرش کړي د کسو چې مثال یو تاسو مو کوي کړه چې سره مال راغلو د څو یارو خل چل را او دې مال دا موبایل راځه ځاګه کس نو میګما هغه د لارې پیسې ورکما ان هغه چې ساده کړو نه نه او تاسو نه ته نه غوې دکان نشي وس او تاسو د اوسره دی نو کوجي وای بدو دونه مال سکیشو د بدان دا پیسې ته مال راکې هغه چې کوم موبایل هغه واه سره ساده کړو نه نه ناروا دې نو مګه دا د تصویر او خبره ته چې ما کوم وکړه هم ناروا دې دا غلط طریقه ها سره ونی کا چې راوړا بعد داغه نه هغه سره دی لوک چې وای په دې دوه روپو باندې دې قیمت نه دی او دا په دوه نه مازه دار درکو هغه چې کوم صاحب قرض کې راځي اوسه هغه چې کوم لین دې د مو پاک شي ٹھیک شو په دې باندې استاد مصرب یو اخر ذکر کړی دو د عبدالرحمن شاه مسائی رحمت الله علیه په نظام الدین توسی بغداد کې چکل هغه د مدرسې نظامیه جوړولا نو دهر دین اور لغاغ مختلف زینونا ده تاب عالمان ده مدرسی ده پارا فاغ وقتی چکموا دهر دین اور لولی عالمان ده انکل چو مطلب چی داغن تاب عالم نی باغسی فن کی پوشی نو ده ده حدیث ده پاری ده ده تاب عالم راوش مدرسی تا دارنگی ده هر یو فن ده پار لیکن ده منطق ده پارا پا بغداد کی اگر تھا دا شو تا دتا باندې نه ملاوی در نو باور کی چکم د مسلمانانو حکومت په اند رسوانی سپین ملاوی حاکم ته خبر دی ګر چې دا غزي کې تا سره ته چری ته منطق لري عالم وی دتا چې دا غل بل خلې نو مال یو دی غزر ته پوجي نو دا غزي نو لاغ عبدالرحمن شاه مسعود رحمۃ اللہ علیہ شهر مسا یو علاقہ او پاره جوس پدلې جنوم بیا شانتی یا نه سرکار مون اکثر بدل شي وی دي دا واخنه نو هغه راولېږه په ځای راولېږه نو چې بغداد کوم عالمانو د منطق مولیا نو هغه لکه جلسی مون ته پکې راغله دا هغه سره دا وکړه چې به ولې دا مونږ د نو د منطق مولیا چې دا هغه ځای نه دور راوخته نو هغه یو سلام پر چر مونږ بده شرمو او لا جواب کوم به چې مطلب دیم لا جواب شو بادشاہ ته د دې خبرو رسی چې مطلب مونږ د نن تکړه ایمان په دې کې او دې دا دې نظر اوخته خپل مسکی سلام کړ دی مولانو د بغداد د منطق چې مولانو چې مونږ د نن تاسو کو په فکر کې پوجي او لا جواب کوم به چې مطلب دیو شو نیو بادشاہ چې کوم د مدرسې نظامي چې کوم لکه د بادشاہ مو او دی مدرسې یو کې سره محترمو پوه شي چې دا مدرسې وړولا نظام الدین توسی پوه شي مشهور غالبونه کې څه کې راځي وو نو دې ته ملامت کول د پاره د بادشاہ او د عالم د ملامت کول د پاره کې نه سره ورته کړه چې هغه درس کو دا په درس کې نه سره ته پوه شي کو ته فکر کې او د دې مسلې ته پوه شي کو د بیا بل اجل شاید د بیا بل اجل په اړه کې تسوای د دې باندې کې د دې سم سره له موږ په دې پوهه کا را دې کې مسلو والا کې دا غو فن خمنتی کو نو هو دې په بیا بل اجل په دې باندې کې د علماء 80000 اقوال دي یعنی مطلب مختلف علما دا غي د دې باندې کې رائے ده 80000 اقوال دي په دې کې او په یو ورځ کې تقریبا 4-5 اقوال د علماء ویلي ځکه پوره تفصیل سره ولته ویل چې عالم دا وایي دا غي ولې دا داغه دا مطلب دی په په نوځ باندې د بیا سره په دې سو وی دي نو چې درې مرش نو هغه یاله او ځکه نه سره مافي دو ته چې رمن تا نه او حیران شو دي چې موږ دې د پوس کړه په فکر کې کنه کله د فنوم نه او کدا موږ دې لا منتي کې د پوس کړه وي نو چې داږي بس سره ته حال وي وای شي نو لکه سره ما په دې باندې چلی دا وای چې اجل جائز ده خدا چې کومې صورتونو پکې ما وی نو انا وشي کچري داغه نور خبرې په دې کافي شوه خدای رسول آسان دي په تاسو کې را به بل اجل جائز هغه را چې بدل تاسو رب کې قبضه خامخا به بل اجل چې تو ته وي چې داسې پنګ دو بدون نه او لاره کې پکړ جو بدون نه حساب کته مال په په کیسو حساب سره پیسې راکې چې را لګي اوس راکې لګي بعد کې راکې وشي پرتا غسیل ورکول شي په نیټه سره مګر ما وې دا شوت کړه دا نه کی شوت کینه راځي ها حسود کیا اوس ورو راځي څنګه دا وخت ما اوس وروي چې مثال اغسی صاحب قبضه کړي دا دې اوس ورو ته رسید دا نه دا بل طریقې چې کوم را هاي کوم دا قبضه والا خبره ده چې تاسو شران دی لګونی او ته یو ناډو نخ له بل له ورکی نو هغه دې نه دا چې تاسو سره شنه نو قبضه ضروري دی اوس چې کوم مطلب شي ستای تاسو رہی نو چې ټول هغه د نقد ریټ عمر کوی شو د قرض عمر کوی شو ٹھیک شو دا خبره پکې ده ما ولا تقتلوا انفسكم او دې خپل ځان ان الله کان بكم رحیم مشه کان لا دې په تاسو باندې مهربان ولا تقتلوا انفسكم دا دې ټول احکام سره کې ښا دې ایمانان د مال حفاظت وکا ولا تقتلوا ځان مو اجدا یتیم د مال حفاظت کوا کني یتیم د مال د خرابې په کې دې شو ملدی کی پوه شي ا دارنګي دې دمانو جگو دې نو کو د نسو نه حفاظت وکي کدي تی نه حق نو ورکه نو مړ به دي کی زه به نظر کی لا تو ځان وای دي ځان خرابې ته خزر د اغي مال نو ورکه لا تو رن فزقوم کمار نه ورکه نو کی دې شي مړ دي کی او شي ا دارنګي به وقا به وقفا د اغي مال مو ورکه دا غي د به وقا د مال حفاظت او شي ولا ځکه اغینه تمال ورکه خدان ته وځي ګرځان خرابې کله چې هغه په نقصانې کارو کې تاسو په نقصان ورسی وای شي کمال دی ورکه مثال په نشو باندې راوو بیا اصلا په واخلي تا نو مطلب صبح په پیونی ځان نه پیونی یا تا په پیونی نقصان مو کی ځان وای نه مطلب ځان نقصان کې دارنګي حقدار بلاوی حق ورکه لا تقتلن فلکم ځان وای نه ځان خرابې په دې معنی کا حقدار بلاوی حق نو ورکه خو دې ګلاد نو ورکه ادارنګي مولانا پتریکد په طریقته زمي چې الله ویلي کمال په طریقته تفسي نه ځان ګناګار ځان وځني بری پوښي ځي به درو لګي لور به درو لګي مړ مړ کی ادارنګي تدیر انفس له دل فواحش زکه کڅزا یعنی خلل بیا یو کرا یا الکان دی بیا یو کرا پوښښ کبه دې داغه نه کې لا تقتلوا انفسكم ځان وژنه ځان خرابې باندې مالي پوښښ دارنګي په میراث کې مال بلاوي خزینه ملاوي یعنی مال واخله په میراث کې خزینه سلاخ نه پوښښ کاغذ واغه سه په زور باندې لا تقتلوا ځان به وژنه ځان به خراب کړو مطلب مړ بدې کی زار بدر کی دارنګي د مشرانو منقوز او نکاح کوي لا تقتلوا انفسكم ټول سره ګیلا غشته ان الله کان بكم رحیما بیشک الله دې پر تاسو باندې مهربان او مې فل دالیکا او چا جو ګلا کار کم کار یعنی تجارت یو کو یعنی لین دین یو کو ورځا مځا په کینوا یا مطلب ان مطلب مال یو ګټ مال لراګ لیکن په ناجیز ناجایز طریقه باندې مال یو ګټ تجارت نو لین دین نو شي دارنګه رضا مونتیا پکې نو چې کوم دا دوه خبرې مونږ وکړې او چا جو ګلاکار یې په نه جایو طریقه باندې مال وګټ او ځوان په زیاتی سره مونږ من او ګزرم سره پسو پنوستي نارا او زه دې دنه وکم درا اورتا دا درې هغه زجر دې مؤمنانو ته یو ځل آیت نمبر 10 کیو دې دې باندې آیت نمبر 14 کې دا نه دا درې باندې مؤمنانو زجر او مې یو بلداریکا او چا جو ګلاکار یې په زیاتی سره په پوځانای نه ځای طریقه باندې مال وګټ او چا چوغدا کا او جوانن بزیاتی سره گزرم سره نو دته جدان نو کوم در اورتا او ګورې په دې دیوانو سواجیرو کې لفظ نار راوړې لفظ راوړې د نار په دې دیوانو ایتو آیت نمبر 10 کې آیت نمبر 14 کې او آیت نمبر 13 د دې دیشم کې ټول کې لفظ نار راوړې دې یدا مؤمن لزجر کې پرې ما چې مؤمنا کته زما مینیم کلمه ویلې دا کله نو خو دې څور نه کما زما بیا هم جنت ته زمبې نشته سره دې ایمان باندې الله جهنم ته بوځي کدار سمره د منځونو د اولسونو د روجو دا جنو دا ډیرې لګولې کړه خو سره دا هغه بده جهنم تلل شي پوه شي کله بل حق کوي ونک او مې خپل دالیکا او چا چې مطلب په ناجای طریقې دی مال راوړ نو دا نه ده کولی چې ته په پدې باندې جنت تلل شي نه نه نشته کته چې ما کریمه وي او چا چې وګړه کا پوجا کې سر ګذرون سره روزل جنم حکم دې نه ورتا وکړه دالیکا الله یې سیرا او دې راکار پالا باندې آسان ان تجنیمو دیکھیے خبر اس طرح بس ٹائم پہ دیکھیے عمر لم يسر منكم طولا او چاچی او سوک صداقت نلی تاسو نه طولا دمال داری ایت کان محسنات المؤمنات چو بنکا بان دیواری آزاد دی مؤمنانی ننکا دیو کی دا چا من من ما ننکا دیو کی من ما دا آغنا ملکت ایمان کم چو بنکا نبیلا چون ساسو من فتیات اکم مؤمنات دیویج استاد مؤمنان نا واللہ عالم ایمان کم اللہ کوئی ایمان استاسو پہ ایراد استاسو بازی ساز بازو ندی فن کیو خوننا پنکاوا لئی دا وی دی پیر نیالینا پیجاد دمائی کان دی سرا وہا تو نو جرون نا اول کلی تمارو نا دی گر مارو پخی طریقے سرا محسنا دی شی پاک دامن مچی بدل من خود سوئی اولا متقلا جاقدان او مکی جو مشی عباسن فیدا احسننا پس کل چی خاندان والی چی دا وی دی فاین آتینا نکراتو کی بے آئی تا او گوان کی تیرشی فعلینا نبدی باندی او سرور گوان دیتی چھا فعلینا نبدی باندی ابریوین جو باندی نیچ پو ما نیما غدارا محسنا دی جو بازا جو باندی وی نیرم آدھا بید سزانا ذالکا دادوین سے نقا کول دا حکم لیمن آغا چاہ دی اقش شرعان تبین کم شریع دشاوت دین کم زار سنا وحد دس بیو کتا سبنو کئی خیر لکم ویبا قرصان زو پارا اور اللہ دی بکم کی مہربان ورید اللہ وغاری اللہ ویبای لکم دے پاجی بیان کیتا اس کا احکام دے سال معاشرے و یہدیکم او بیان کیتا اس کا سنن الذین طریقہ لا قسم من قبل کو جمع کے ساتھ سنو و یتوب علیکم او مہربانی کو بتاؤ سو او اللہ دے کو حکمت والا و اللہ یرید اللہ و علی یتو علیکم کی مہربانی کو بتاؤ سو و یرید الذین و علی قسم یت بھی ہونے شواد کہ تبی ہے کہ چھ روان دی پاشا تو سے و علی ان تمیلو مینا دیما جو اور تا سوزا اللہ دی کتاب نا ری احکام د معاشری د اسلام معاشری نه مینه دی نو په اوري او خطو لري باندې یرید الله غوړی الله یو خفی باندې کوم چې سبق کی تاسو نه بوجو د معاشری یا غوړی الله چې سبق کی تاسو نه دا د اخرت او پیدا پرشو د انسان کمزور یا یو الله دینه مول او ایمان والو لا تا کولم والو کوم مخری مال نه ساسو بینه کو په میسال په میس خپل کې بل بات یې بنا جاری طریقو الا مگر خو یې د په نه چې وی تجارت نه تجارت انتر راځي رضا متیان میں کم ساتھ سنا ولا تب تو انفسکم امو اجنی خبر جاننا ان اللہ وکام مکانا بکم رحیما بے شک اللہ جب دادو آنے میں ربان ومیہ فلدانی کا او چاہ چو گلا دا کار کم کار چو منا جائے طریقہ مانی مالو پڑا یہ مطلب پہارا میں طریقے ہو گر تو خبر ایم مخوڑا کو بچو ایم مخوڑا او چاہ چو گلا کار او دوانا دا ہے جو خور حد بیو پڑا دلور حد کے مطلب ورنکر دا ٹول پکرا دی او چا جوګدا کار او دوان بزیاتی سرا او ظلمن او ظلمن سرا فسو فنسی نارا او زه دې جنم کوم در ور تا وکانه دار کار لا یسیرا او دې دا کار پالا باندې آسان الله دا کار آسان دی ښا چې تا سره د ایمان دې ایمان سره سرا الله تا جنت دمو دې الله ته سره نه ښا